danger, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Gonna let me go. Talk to me bij Radio 538. Hoe vaak gebruik jij een theezakje? Is het gelijk na het zetten van je bakkie thee weg of rustig een paar keer verspreid over de dag heen? Mijn vriendin is van mening dat het gelijk weg moet. Ik gebruik het rustig de hele dag door als ik 's middags thee zet en dan wil ik 's avonds na het eten bijvoorbeeld nog een bakkie. Gebruik gewoon hetzelfde zakje. Het nadeel is inderdaad, als je bakkie 2-3 bakjes hebt gezet, dat je dan iets langer moet wachten totdat die klaar is. Maar ik heb daar helemaal geen problemen mee. Hoe zit het eigenlijk bij jou? Nou, dankjewel voor je reactie, jouw theezakvoorkeur. Even een paar appjes uit de 538-app. Robert stuurt: theezakjes gebruik ik zoals mijn condooms. 1 keer en daarna de prullenbak in. Lisa stuurt: ik gebruik hem gewoon vaker. De tweede kop is een soort bonusronde. Daarna wordt het een soort budgetversie. En Arie-Jan stuurt: als je 2 bakken achter elkaar neemt, dan vind ik het helemaal geen probleem. Als je een zakje 2 keer gebruikt, maar je moet niet het zakje de halve dag laten liggen en hem dan weer opnieuw gebruiken. Dat is niet meer te zuipen. Hoe zit het dan eigenlijk? 80% van de binnengekomen appjes zegt: ik gebruik een theezakje vaker dan 1 keer. En hoe zit dat eigenlijk? Nou, Patricia Schutte, zij is voedingsdeskundige bij het voedingscentrum. En zij geeft het verlossende antwoord op de veelgestelde vraag: ja, je kan een theezakje zonder zorgen meerdere keren gebruiken. Thee is namelijk helemaal niet zo gevoelig voor bacteriën. Bovendien doe je een theezakje in kokend water, waardoor eventuele bacteriën gelijk worden gedood. Nou, ik weet dat mijn vriendin nu op 1 oor ligt. Maar ik weet wel, het eerste wat ik tegen haar zeg als zij wakker wordt en ik weer wakker ben en deze nacht niet: ik heb gelijk. ook wel een keer lekker om te kunnen zeggen, weet je wel. Ik heb een keer gelijk, schat. Hey, goeiedag. Marnix hier, Radio 538, de lekkerste hits. Somber, Homebreaker, hoor je in de Last Go. Dit is Something. I don't wanna say I'm sorry. You have

Something about you hit me like a freight train to the chest. Good day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Radio 538. De power bij 538. 538 Koningsdag in Breda. Een feestje vieren op maandag, dat klinkt echt heel illegaal. Ja toch, normaal is maandag altijd een beetje de dag nadat alle feestjes weer voorbij zijn. Maar dit jaar, maandag 27 april, 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda. Dat wordt de allergezelligste maandag van dit jaar, durf ik je bij deze te beloven. Met gigantische artiesten op de line-up, jongen. De line-up check je via 538.nl/Koningsdag. Daar zie je onder andere Afrojack, Cloud, Direct, Even Serieus, Mart Hoogkamer, Samuel Welte. Nou goed, de line-up gaat zo lang door. Tegen de tijd dat je de line-up helemaal hebt doorgelezen, had je ook al tickets kunnen scoren voor jezelf en al je vrienden voor 538 Koningsdag. Maandag 27 april, Chasséveld in Breda. Ik hoop dat je erbij bent. Het wordt rete gezellig. En als je erbij bent, dan hoor je ook Roxy Dekker. Dit is Loser bij 538. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schaam. Vieren dat hij niet langer hier is.

Skrillex en That's What I Want bij Radio 538. Die heeft trouwens echt iets super ongemakkelijks meegemaakt tijdens een van zijn optredens. Kijk, soms komt het wel voor dat je gewoon heel nodig naar het toilet moet. En dat je dan, dat je gewoon niet zeker weet of je een scheetje kunt vertrouwen, weet je wel. Dus of het alleen maar lucht is of dat er misschien de rest van de inboedel er ook uitkomt. Dat overkwam hem ook. I'm backstage and this is like not a part of the show. But I'm taking a mean shit. So please give me. But I want to be like a minute or two. And I'll be right back. 2 minuten scheiden backstage. Nou, doe mij dat. Ik zit altijd minimaal een half uur. Ik zit lekker op de telefoon het hele internet af te struinen. Weet je wel goed. Dit is 538. Mijn naam is Marnix. Offenbach hoor je nu. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now. A million miles away. Myself today. This